สวัสดีเพื่อนสาธมิกแม่เพื่อนแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหลายวันนี้ก็มาบรรจบโคอึกวาระหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพราะเราก็ได้เรียนศึกษามาเป็นวันมาฆะคำว่ามาฆะนี่ก็คือเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงโอวาทปฏิโมกข์โอวาทสามให้โอวาทแก่พระภิกษุผู้ขีณาสกเป็นพระขีณาสกผู้สิ้นอาสวะจำนวน 1,250ล้วนแต่พระภิกษุบวชด้วยพระพุทธองค์ผู้สมบทโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาล้วนแต่พระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะโดยไม่ได้นัดหมายคือควรรวมความแล้วคือสายธรรมนั่นเองผู้วิเศษมากราบทูลพระพุทธองค์อันนี้ตำนานตำราตามไตรปิฎกเขาคัดออกมาสอนพวกเราโอวาทสามก็คือหนึ่งละความประพฤติชั่วสองประกอบประพฤติแต่คุณงามความดีสามทำจิตใจเพื่อจะจากความโลภโกรธหลงคนผู้ที่จะทำความโลภโกรธหลงได้ให้หมดสิ้นอาสวะนั้นมันต้องปฏิบัติธรรมพูดปล่อยๆไม่ได้สำเร็จอะไรอันนี้เพียงความพยัญชนะทีนี้ละหลักการปฏิบัติอย่าด้วยเดินตามมรรคแปดมรรคแปดย่อมลงคำว่ามรรคแปดนี่เป็นทางมรรคาทางเดินเหมือนเราจะไปทำมาหากินประกอบอาชีพทางโลกก็ต้องศึกษาเรียนประกอบอาชีพเช่นเรียนทางด้านนิติศาสตร์ก็ไปเป็นทนายความพิพากษาอัยการทางเรียนรัฐศาสตร์ก็ฝ่ายปกครองบ้านเมืองเป็นประหลัดนายอำเภอก็ผู้ว่าการจังหวัดอะไรต่างๆหรือนิเทศศาสตร์ก็ไปทางหนังสือพิมพ์ทางโฆษณาสื่อสารมวลชนอะไรต่างๆตามแขนงนักวิทยาศาสตร์ก็ไปทางเคมีอะไรต่างๆทางโลกไปทีนี้ทางมรรคแปดเนี่ยเป็นทางมรรคาทางเดินไปสู่สันติแต่ทางโลกนะเขาย่นลงไม่ได้แต่ทางธรรมนี่ผู้เจ้าองค์ย่นลงได้เพียงมรรคแปดมันมีอยู่แปดข้อด้วยกันคือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปโปดำริชอบดำริชอบเนี่ยมันฝ่ายเริ่มต้นเหมือนนักบวชมาบวชบวชชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ออกไปผู้มีแต่ศรัทธาแน่วแน่ก็บวชโกนหัวห่มเหลืองผมขาวไปบวช เหตุดังนี้ชอบแล้วทีนี้จะไปทางเดินเขาว่ามรรคาเดินทีนี้ประพฤติปฏิบัติจะสัมมาวาจาการพูดจามีปิยวาจาพูดแต่คำสัตย์คำจริงตรงไปตรงมานั่นเองสัมมากัมมันตะตาจังโลกประกอบอาชีพค้าขายหรือรับจ้างขายแรงงานหรืออะไรแต่ได้มาโดยสุจริตสัมมากัมมันตะถ้าเป็นนักบวชการงานคือพิจารณากรรมฐานก็เรียกกายคตาสติเจตาโลมานะคะสันตาตะโจพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลสัมมากัมมันตะฉะนั้นจะมีภาคีต่อกายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกปริเทวะในโลกเสียได้เห็นคือตามความเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่ของดีของงามอะไรเป็นของปฏิกูลเป็นของสกปรกพิจารณากายกตาสติแต่เห็นความเป็นจริงก็หายเนื้อหนังเน่าเปื่อยสิ้นลมเอาไฟฝังดินไปในที่สุดมีอะไรแกนสารก็เกิดกามสังเวชนิพพิทาเกิดเบื่อหน่ายเมื่อนิพพิทาเบื่อหน่ายก็เกิดละโลกโกรธหลงไปเรื่อยๆไปมันบอกว่ามันไม่มีอะไรเป็นแกนสารไม่รู้จะเอาอะไรทีนี้ข้อต่อไปก็คือสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบอย่างนักบวชพระเนรก็ต้องบิณฑบาตเป็นกิจวัตรถ้าแม่ชีอุบาสิกาบรรณแม่ชีเป็นนักบวชเป็นแม่ชีก็ต้องอาศัยพระสมภารเจ้าวัดพระอธิการผู้ที่รับผิดชอบวันนั้นหาทุนการหนังเงินเก็บเงินเก็บทองไว้เพื่อเลี้ยงดูในปัจจัยสี่ในเดือดร้อนเอาแต่ก่อนที่นี่ก็เป็นตั้งมูลนิธิเดี๋ยวนี้มูลนิธิมันก็มีส่วนรั่วไหลไปเช่นภาษีมั่งคนนู้นคนนี้มาขอมั่งก็เลยไม่เป็นกอบเป็นกรรมอะไรรั่วไหลก็เลยคิดแล้วพิจารณาแล้วก็เลิกยุคให้เป็นของวัดของวัดนี่ก็หมายความว่าเป็นของส่วนกลางกฎหมายเขาคุมของใครจะมาขอใครจะมายืมไม่ได้เป็นของสงฆ์ตกน้ำมันไหลตกไฟใหม่ๆเป็นของถาวรมั่นคงตามกฎหมายเขาคุ้มครองให้เอาแต่ดอกออกผลมาเลี้ยงกันอันนี้คนที่มีสติปัญญาไกลเพื่อจะได้ชีประกอบอาชีพสมาชิกเลี้ยงที่ผิดชอบก็ในปัจจัยสี่ไม่เดือดร้อนให้มุ่งสมาปฏิบัตินี่คือสมาชิวะทีนี้สมาวายามะนี่จะต้องมีความเพียรเจริญธรรมภาวนาเจริญสมาธิเจริญสติต่อเนื่องไปจนนอนหลับไปรู้ว่านอนหลับตื่นก็ให้เห็นว่าตื่นมืดมาพิจารณาอนิจจังอนัตตาสุญญตาเห็นการเกิดดับของรูปนาม ข้าสู่วิปัสสนาญาณแล้วก็มีสัมมาสติสัมมาสมาธิแนบแน่นติดอยู่ในตัวเราจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดจะพูดจะจาจะกินจะถ่ายจะอะไรมีสติสัมมาสติมีสมาธิมีสัมมาสติพิจารณาเห็นการเกิดดับของรูปนามก็จึงนิพพิทาเบื่อหน่ายทางตาก็เกิดดับทางหูก็เกิดดับทางจมูกเกิดดับหายใจเข้าออกกินก็เกิดดับนั่งยืนเดินนอนเกิดดับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เกิดดับเป็นอนิจจังแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นสภาวะธรรมเป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวตนอะไรไอ้สัตว์บุคคลตัวแล้วนั้นมันสมมุติมาครอบงำแต่โดยธรรมเป็นสภาวะเกิดดับเป็นพุทธะสภาวะเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาแม้ก็หลวงพ่อพูดเนี่ยก็เหมือนกันก็พูดไปก็ดับไปเป็นลมเป็นแรงไปแต่เป็นหน้าที่ผู้ให้เข้าใจสาธยายในธรรมะของพุทธองค์ให้เข้าใจเมื่อเห็นอย่างนี้เราก็มุ่งปฏิบัติเอาธรรมะนำเป็นหลักจนรอบรู้ทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจหมดก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะหกก็จบให้ความเบื่อหน่ายรวมเห็นไตรลักษณ์อนิจจาไม่ตรงนี้แต่เป็นสภาวะธรรมหมดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปว่างเปล่าจนกระทั่งความรู้สึกคิดนึกมันก็เสื่อมสิ้นไปเอานี้เป็นอารมณ์ตลอดสมาธิมีสติทุกอิริยาบถก็ทิ้งรูปทิ้งนามไปก็เจอความว่างเปล่าโลกโกรธหลงก็ไม่มีมันโกรธหลงไม่มีย่นลงคือศีลสมาธิปัญญาตั้งอยู่ในสิกขาสามสิกขาสามก็กำจัดโลกโกรธหลงได้อย่างแม่นยำนี่ธรรมะพุทธองค์มีคู่ปรับตั้งอยู่ในสิกขาสามศีลก็คือปัญญาเห็นสมาธิตั้งมั่นแนบแน่นปัญญารอบเห็นในกองสังขารทุกอย่างเป็นอนิจจานัตตาสุญญาไม่ได้ตัวตนวางเปล่าจึงได้สาธยายความวันนี้จึงเป็นพระที่กินาศกท่านมานัดไม่ได้นัดหมายอะมาประชุมกันเห็นไหมการทำจิตใจให้ไปกระจายโลกโกหลงไม่ใช่ว่าพูดไปตามปริยัติเขาเรียกว่าละชั่วประพฤติดีละดีทำจิตใจไปกระจายโลกโกหลงไม่ใช่ว่าพูดง่ายๆนะพูดมันง่ายนะแต่แนวการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ชี้แจงเลยว่าต้องไปศึกษาอีกข้อหนึ่งแค่นั้นถ้าคนเห็นพิจารณาดูแต่ละวันเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยนี่ก็ต้องเอาคืนแล้วสมมุติว่าวันมาฆะจึงได้มาอธิบายปาฐกถาธรรมให้พวกเราได้เข้าใจปีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วต่อไปพฤษภาเนี่ยก็จะมีวันวิสาขะอีกวันหนึ่งอันนั้นเป็นวันสำคัญอีกวันต่างพุทธศาสนาอันนั้นก็เหมือนกันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานสามวันละลงอยู่จุดเดียวกันจุดเดียวก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นเองเนี่ยมันหลงตัวมาวันหนึ่งคืนหนึ่งเห็นนั้นเรามาคนเดิมนี้ยุคนี้สมัยนี้มันเยอะกว่าสมัยก่อนคนสมัยก่อนทำไมเขาสำเร็จเร็ว พราะวัตถุถาวรอะไรต่างมันไม่เจริญเหมือนยุคนี้สมัยนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปทานเป็นสิ่งเห็นด้วยจักษุเห็นด้วยตาว่ามันดีมันเลิศอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆมันเลยถ้าไม่หลงไหลก็เรียกสีวิไลนั่นเองคนเดี๋ยวนี้พูดความจริงไม่ค่อยรับแม้จะเข้าวัดเข้าวาเป็นคนวัดมันก็ไม่รับแม้แต่พระเองมันก็ไม่รับเข้ามาวัดอย่างนั้นเนี่ยเข้าตามพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพาเข้าวัดเข้าไปนั้นเขาเข้าก็เข้าไปตามพวกก็แต่พูดเรื่องจริงไม่ยอมรับคนที่รับความจริงได้คนนั้นมีนิสัยแต่ในอดีตการมาบวชนี้มันหลายลักษณะบวชด้วยความเบื่อหน่ายอย่างอันนี้ไปบวชจำใจบวชอย่างหนึ่งบวชสนุกบวชตามเพื่อนสูงหรือบวชให้พ่อแม่บังคับให้บวชก็ยอมจำนนบวชตามประเพณีหลายอย่างมันหลายลักษณะแม้แต่มนุษย์มันไงจิตใจมันต่างกันหลายลักษณะฉะนั้นเขาจึงมีภาษีนานาจิตตังฟังจะเอาจริงๆไม่เอาไม่เข้าไม่ยอมเข้าธรรมะมันไม่เข้าอยู่ไปเพื่อความยิ่งอยู่ทางโลกหนักมากเลยยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งแล้วถ้าไม่ทำงานอะไรเลยเอาอะไรกินคนไม่กินก็กินทุนหมดผูกคอตายไม่รู้ทำไม่เป็นไปรับจ้างเขาก็ไม่เอาไปกวาดตลาดเทศบาลเขาก็ไม่เอาทำเปาะๆแปะๆไม่ได้ผลไม่ได้งานเขาก็ไม่เอาเดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันเร่งมองพิจารณาแล้วไอ้อยู่วัดนี่โอ้มันแสนสบายวัดเรากินไม่กินก็มีกินหมดทุกอย่างอิ่มแล้วกูก็นอนเตะพุงเตะหลับสบายถามเมื่อกันทำกระกอแกะไม่มีเจตนาตั้งมั่นว่าเออกูจะทำเอาจริงเอาจังซะบางคนก็เอาจริงเอาจังซะขนาดตาหนุ่มๆแน่นๆตามีเห็นนะเขาทำอะไรต่ออะไรไปไม่ตามเขาบางทีเหม็นนี่โดยอย่างนี้เป็นนั่งซุ่มอยู่ข้างๆเพราะเราก็ไปเห็นเขาอย่างนี้มันอยู่ทางโลกมันจะมีกินขนาดผมนี่มีชีวิตอยู่ทางโลกทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยเหลือออกเม็ดๆเป็นพอผมนั่งก็เม็ดกับผมทำเพื่อต้องการเงินมาเลี้ยงครอบครัวให้ใครก็เอาทำต้มน้ำตาลตัดต่อยหนาวตัดวงต้องเอาเป็นไข้ก็ต้องนอนทำเมื่อต้องการร่ำรวยแต่ไม่รวยนี่ชีวิตผมที่ผ่านมาตั้งแต่จำความได้ข้อจากพ่อแม่มา45 ปีครึ่งมนุษย์ก้อนกันไปแล้วอายุ46บวชยังไม่เคยบวชพระเลยยังไม่รู้ว่าพระเป็นยังไง พอมาบวชแล้วก็เริ่มปฏิบัติถ้าเราจะสืบไปมันก็จะแย่กว่าเก่ากำลังเราก็ท้อถอยลงไปเรื่อยๆแล้วใครจะเลี้ยงดูเราแล้วจะไปตายที่ไหนลูกเต่ามันก็มีครอบครัวมันไปแล้วอีกขาขาแข็งไปแล้วพึ่งอะไรมันได้ลูกปูลูกหอยลูกจิ้งจกไปแล้วต่างคนต่างไปแล้วอาศัยอะไรมาพิจารณาละเอียดแล้วตัดสินใจขอให้ตายในผ้าเหลืองมุ่งปฏิบัติมันทุกข์เดี๋ยวนี้รู้ความจริงที่เรามาอยู่ร่วมกันไม่รู้อยู่คิดหลายทีสามผมพิจารณาแล้วว่าอยู่ในสายธรรมอดีตชาติเคยร่วมกันมาอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนฝูงอะไรต่างๆถึงเวลาก็ได้มาใช้กรรมร่วมกันนี่ก็ในสายธรรมสายกรรมดีมั่งร้ายมั่งทะเลาะกันมั่งกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนี่พูดถึงกฎแห่งกรรมบางครั้งก็เตือนแล้วเตือนนี่คนที่ไม่รู้จักการเวลานี่มันลำบากผมก็พูดไปงั้นแหละเมื่อไหร่ผมจะสิ้นลมผมพิจารณาผมไม่อยู่แล้วแต่กรรมแล้วแต่ใครจะรักธรรมะผมถือธรรมเป็นใหญ่เคารพธรรมผมได้ธรรมสังเกตที่ผมสนทนาอยู่ใครก็ว่าโอ้บารมีทำไมมีบารมีไม่ได้อย่างนี้มันผิดแล้วบางครั้งผมก็เตือนนะโยมพูดผิดไปแล้วเนี่ยมันพูดไปปล่อยๆไปพูดแบบเป็นนิสัยแบบชาวโลกเขาพูดว่าบารมีบารมีแต่ก่อน45 ปีผมอยู่ทางโลกเห็นมันร่ำรวยอย่างไม่เห็นมีเงินได้เงินอย่างฐานะผมสร้างบารมีมาก็คงไม่ย่อยเหมือนกันพอบวชมาปฏิบัติธรรมมันจะได้รู้แจ้งเห็นจริงได้สมาธิได้สติปัญญาเกิดจึงเกิดเป็นบารมีขึ้นมาแล้วพวกเราก็มาตามกันตามสายธรรมก็ต้องการความจริงนั่นเองจึงอยู่ด้วยกันขนาดสอนความจริงให้จริงๆแนะนำยังไม่เอาเลยผมดูออกหมดคนเราเนี่ยทุกคนชอบยกย่องสรรเสริญเหรออันนั้นคำหวานนะโบราณเขาบอกว่าโยโยโยกโยกตกตุนยอตายไอ้เขาด่าผมว่าคนเขาด่าเนี่ยผมเข้าเหตุผลนะผมยังว่าเขาด่าใครมาเล่าว่าโอ้นั่นเข้าเหตุผลแล้วเยอะให้เขาสบายใจเขาด่าออกไปแล้วเราอย่าไปโต้ตอบเขาว่าเออสาธุสาธุไปเดี๋ยวสักหน่อยมันก็หยุดเดี๋ยวมันเป็นลมผมไม่อยู่ก่อนอยู่ที่ทำยากิจมีแต่ให้เขาทำให้เขาเราอยู่แบบมุมสงบของเราเราช่วยคนไก่วัดแล้วเราก็ไม่เจ็บไม่ไข้อะไรแข็งแรงดีพระแข็งแรงดีชีก็แข็งแรงใกล้เห็นกับโอ้อายชี อันนี้ในสายตาของเขาที่ผ่านมามันก็เป็นประโยชน์แต่พวกนี้เขาไม่ได้อ่านไตรปิฎกไม่ได้ศึกษาคำพุทธพจน์ที่พุทธองค์ทรงไว้เป็นภาษาบาลีจาระถาภิกขเวจาริกังพหูชานาหิตายะพหูชานาสุขายะโลกานุกัมปายะรูปก่อนที่สุดทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริกไปสู่บ้านเล็กเมืองน้อยเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่ใหญ่เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกอันนี้พุทธพจน์ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์พอเรามาบวชเราสิ้นแล้วอาสวะสิ้นทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งใครต่อใครไม่มีสมบัติอะไรติดตัวมาเลยเปลี่ยนเป็นผ้ากาสาวพัดเป็นผ้าขาวอันบริสุทธิ์แล้วยังจะไปโกงเขาได้ยังไงผู้เสียสละแต่ละวันแต่ละคืนหลายเราก็ช่วยเขาไปเห็นนั่นครับมันต้องชนะใจเราเป็นผู้ให้ผู้เสียสละแต่แล้วมันก็ได้ประโยชน์ทางผู้อื่นด้วยทางตัวเราด้วยนี่แหละมันที่เข้าในโอวาทปชิโมวาทประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านที่เดียวนกสองตัวแล้วผมมองดูการตีตะปูการตีอะไรมีสมาธิมีสติดีมากเลยย้ำตรงตึงตึงยิบเลยมันกันนั่นคือปฏิบัติธรรมมีสมาธิมีสติควบคุมไม่ผิดพลาดนั่นคือปฏิบัติธรรมเป็นนิสัยแน่นยำสายตาดีพูดโดยสมมุติก็ว่าคือทำงานพื้นแนวปฏิบัติคือออกกำลังกายช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือญาติโยมครับเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านถ้าลองไปพิจารณานี่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมตลอดทั้งจิตใจเราก็เสียสละวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปไอ้อานิสงส์ตัวนี้เนี่ยมันจะไปสู่อนาคตข้างหน้าของเราวันหนึ่งทำบุญไม่เอาดีอะทำบุญไม่เอาบุญแต่ผลมันจะให้ได้อัตโนมัติของมันเองโดยทักษะกรรมไอ้ความทำแล้วอยากหวังผลกับเขาอย่างมันไม่ถูกต้องแล้วช่วยเขาไปเหนื่อยเดี๋ยวก็หยุดมีแรงมาก็ทำไปนั่นตัวเกิดดับนี่แหละประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเห็นแล้ววันนี้จึงเป็นวันสำคัญวันญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเขาเห็นเขาก็เล่าให้ฟังทางโลกนะกิจการงานอะไรต่างๆมันลัดตัวกินเงินเขาค่าแรงงานขาดไม่ได้เขาทำงานเพื่อเงินต้องทำเงินในเขาถ้าได้มากเขาก็เพิ่มเงินเดือนในเราทำให้เขาขาดทุนเดี๋ยวเขาไล่เรามีแล้วเห็นนั่นการงานเนี่ยเป็นเครื่องที่สุดอันนี้เราไม่ได้ไปคิดนะว่าทำออกกำลังกายพักๆหนึ่งเราก็เลิกมันเลยใครจะอยู่ใครจะพักผ่อนก็แล้วแต่แค่ก่อแค่นี้ผมพิจารณาผมมาอยู่นี่20กว่าปี30ปีนู้ตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนมาก คนก็เก่าตายไปหมดแล้วมันเอาอะไรไปแต่ขอซื้อที่ถึงบ้านเขาจะขายให้คนอื่นแต่แล้วก็ไม่ได้ขายทะเลาะกันเนี่ยลูกสาวแย่งกันผมดูมันอยู่พวกต่อต้านเนี่ยไม่มีกี่คนทำเองก็ดีอย่างหนึ่งไม่ต้องสุขภาพและไม่ต้องเก็บเก้าอี้หรือทำกับข้าวเลี้ยงอะไรจีปาท่ามันจะยุ่งไปหมดเลยทีนี้สบายทำที่เมนลอยไว้ทำลานเมนลอยเอาชั่วข้าวก็ลึกไปสบายแล้วใครอะทุกคนไม่นี้จากแก่เจ็บตายไม่มีอะมีเงินก็ซื้อมันไม่ได้คาดหวังมันไม่ได้นอกจากบุญกุศลที่นำเราไปสู่สัมปรายภพถ้าเราพ้นแล้วมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเราไม่พ้นแล้วก็จะได้มาสืบต่อไปเห็นนะคนยุคในสมัยนี้นะมันไม่เชื่อคำโบราณแม้แต่พระเรียนสูงๆพูดแบบทำนองโลกไปหมดเลยอย่างพระในกรุงเทพพวกพระครูเจ้าคุณอะไรนั่นพูดแนวทางหลุดพ้นไม่มีเลยแล้วคนฟังมันจะไปรู้เรื่องอะไรเฮฮาไปฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้มันผู้ของจริงไหมครับมันสะบัดหน้าหนีไปถ้าคนรับความจริงคนนั้นเห็นสัจธรรมยอมรับที่มันปรากฏอยู่ทุกวันทุกคืนไม่มีอะไรเป็นแก่นสารฉะนั้นการธรรมะเนี่ยคนเราเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายไปที่สุดเอาอะไรไปได้ทีนี้จึงมันรู้ไงอย่างเราทำบ้านในก่อนช่วยมันแม้ตำรวจผู้กำกับเขารู้หมดฉะนั้นการทุกอย่างเดี๋ยวนี้อย่างวันนี้มั้งทั่วประเทศนะวันนี้เวียนเทียนกันจบแล้ววันนี้กำบังกำจองสามจังหวัดหนึ่งทหารต้องคุมกันอยู่ยามญาติโยมเขาจึงจะไปเวียนเทียนนั่นมันอยู่กันยังไงเอาทหารออกจากพื้นที่แล้วมันพูดได้ยังไงเคยเป็นนายกมาเขาทหารหน้าที่รักษาดินแดนตำรวจตระเวนชายแดนปกป้องแผ่นดินแล้วมันมีหน้าที่อะไรไปพูดอย่างนี้เนี่ยมันเรียนมากไปมันเชื่อซ่าอะไรไงมาอย่าไปพูดกับมันตัวเนี่ยเอามันซื้อปีที่มันพูดทีวีเห็นมองไปถามมันนักวิชาการต่างๆให้มันแก้ปมปัญหาขึ้นมาโบราณนะคติธรรมเขาจึงน้ำยอกน้ำบ่งลองอธิบายหน่อยอยากจับโจรต้องเป็นโจรอยากจับพ่อค้าหนีภาษีต้องเป็นพ่อค้าหนีภาษีอยากรู้จักพระจริงต้องเป็นพระมันที่ไปเชิญบอกเป็นพระไปเจอหลวงพ่อกระสับปะจึงมารู้ว่าโอ้นี่เองพระจริงไม่จริงหนูที่ไปเจอรู้เลยต้องเป็นพระ ไม่หลงตัวเองนี่มันไม่ถามมันแน่บ้านเมืองมันวุ่นวายเพราะนักการเมืองนักโจรเหมือนตำรวจสมัยก่อนตำรวจเป็นโจรกันไหมเป็นมือปืนกันไหมก็เหมือนเราอยู่ในก่อนอย่างเราทำก่อสร้างเมรุทำเพื่อสังคมญาติโยมนาโยมได้มาจะได้มาเฝ้าแต่มีผู้จำพวกไม่กี่คนมันต่อต้านไม่ทำฐานะที่ของวัดพวกนี้ดูหน้ากันได้ไหมเนี่ยมันไม่ตายหรือยังไงฮะมันมาขี่รถมานี่อยากถามมันเนี่ยมึงกันใครเป็นผู้บุกเบิกมาทางสายนี้มาทำความเจริญให้มันมันยังนึกไม่ถึงอย่างนี้มันเป็นอากาศจันทร์อยู่มาเอาแต่ลำแต่รวยแล้วก็นึกช่างมันไปดูกันไปส่วนไปเห็นคนเราเนี่ยหายใจเขาออกเหมือนการกินสายหลับเตือนเหมือนกันไม่นายนี่แหละตัวทิฏฐิความเห็นก็แค่นี้นี่ไงเราช่วยมันเรียนให้ดูนี่คือเรานักบวชนักเสียสละตามวันเวลาที่มันล่วงไปไหลไปที่พุทธองค์ได้ทรงเตือนพวกเรามันคืนล่วงไปไหลไปเจอกรรมอะไรอยู่นี่เราได้ช่วยเหลือเขาถ้ามันอยู่ห่างวัดแล้วก็ไม่เอาอันนี้อยู่กันหน้าวัดข้างวัดโดยมากวัดกับบ้านมันค่อยจะลงกันขัดกันเพื่อผลประโยชน์แต่นี่เราช่วยมันผู้มันตรงมันต่อต้านสร้างเมนกลัวคนไม่ไปพักมังกะโลมันกลัวผีมันเลยต่อต้านฉะนั้นเองคงฟังแล้วก็เออแค่นี้มันก่อนได้แต่เราก็ดีไม่ต้องเสียเงินเอาเงินเก็บไว้ธนาคารว่านี่ก็แค่นี้ไงเห็นแล้วเราจะดูมันพวกก่อตาเนี่ยมันจะไม่ตายมั้ยเดี๋ยวทีหลังโอกาสดีเขียนหนังสือพวกก่อต้านทำงานต่อสังคมเขียนไว้มันไม่ตายเลยเราทำเพื่อสังคมขอให้ดินฟ้าอากาศเจ้าป่าเจ้าเขาพิจารณาดูเขียนไว้ข้างถนนใหญ่ๆตัวนี้เดี๋ยวจะทำไปมันขี่รถไปมาผ่านมามันเห็นเขาทำเพื่อให้เกาะเจริญรุ่งเรืองทำเพื่อสังคมมันต่อต้านมันไม่ตายเหรอเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเกาะให้พิจารณาเป็นธรรมด้วยเขียนไว้มันเห็นมันสะดุ้งเราก็ดูมันไปแล้วก็วันนี้เป็นวันมาฆะวันสำคัญอีกรอบหนึ่งให้มาปากถาให้พอเราเข้าใจแนวปฏิบัติธรรมช่วยกันคนละเล็กละน้อยด้วยความศรัทธาไม่ทำก็ได้นั่งเฉยๆก็ได้เฉยๆแล้วช่วยเขาไปแล้วก็ได้อานิสงส์เสียสละแรงกายให้เขาประโยชน์ตนเราก็ได้เสียสละออกกำลังกาย เราก็ได้สติสมาธิไปในตัวนี่คือการปฏิบัติผิดพลาดเราแก้ไขติถูกทำผิดทำถูกใช้สติปัญญาจนกระทั่งเรานอนหลับหมดไปแล้วเช้ามาอะไรเรากินข้าวชาวบ้านเขาก็ต้องช่วยเขาตามโนบายที่พระตองทรงเตือนพวกเราประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นจะสมบูรณ์ฉะนั้นในที่สุดนี้ก็ขอให้พวกเรามีเจตนาตั้งมั่นต่อคำเตือนของพุทธองค์เอาเป็นพละปัจจัยเจริญธรรมภาวนาไปจนกว่าเราจะสิ้นลมขอให้ทุกตนทุกคนเจริญธรรมหวังก้าวหน้าในชีวิตเป็นที่พึ่งทางใจตลอดกาลทุกตนทุกคนเทอญ